bejöttünk, ürítgettünk néhány pohár sört. Másokon mi annyi jót nevettünk, s tervezgettük ifjan a jövőt. Hová tűnt a sok lázas remény? A kiskocsmánkban találkoznék véle, megkérdezném, emlékszel-e még? Azok a szép napok, csak arra gondolok, a tánc az ének véget sosem ér. Az élet oly nehéz, győzni kell, és két, az volt csak szép, ó, igen, az volt szép. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Az ajtón át egy ismerős hang csendül, látom arcot, kimondott nevet. Barátom, idősebbek lettünk, de közös álmunk megmarad nekem.